बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, बूढ़ी औरतें हों, जवान औरतें हों, सब अल्लाह का रास्ता तय कर रहे हैं। अल्लाह वालों के पास भी जाने लगे, मगर फरमाते हैं, तुम चले थे हिरण का शिकार करने, वहां एक जंगली सुअर के दांतों में और जबड़ों में तुम अपने को पा रहे हो कि तुम्हें दांतों से चबा रहा है। जंगली खंजीर और जंगली सुअर को पता चल गया कि हिरण का शिकारी है, हिरण के शिकार के लिए जा रहा है। हिरण के कबाब बड़े मजेदार बनते हैं, हलाल जानवर है। अचानक झाड़ी से एक जंगली सुअर निकलता है और शिकारी को मुंह में रखकर चबाना शुरू कर देता है। अब वो हैरान होता है, या खुदा, मैं तो हिरण के शिकार के लिए निकला था, क्या पता था कि मैं एक जंगली सुअर के मुंह में होऊंगा। अब वो मुझे चबा रहा है, दांतों से पीस रहा है। तो मौला रूमी फरमाते हैं, हमने तो तीर चलाया दाहिनी तरफ, लेकिन वो जा रहा है बाईं तरफ। यानी तुमने अल्लाह ताला से दुआ नहीं की, नाज और तकब्बुर इख्तियार किया, अपने असबाब और तदबीर पर भरोसा किया, तुमने अल्लाह से मदद नहीं मांगी। लिहाजा जब हवा में दाएं तरफ तीर चलाया, उधर से एक हवा आई और तुम्हारा तीर बाएं तरफ चला गया और तुम्हारा जो मकसद था वो ख़त्म हो गया। यानी बाज़ औक़ात गुनाहों की नहूसत से दिल इस कदर तारीख हो जाता है कि हक बात को नहीं पहचानता, फिर इस पर अल्लाह की क़ज़ा और कदर का फैसला नाफिज हो जाता है, अल्लाह की सिफ़त इंतकाम का ज़हूर होता है, और इसे बुरी बात अच्छी और अच्छी बात बुरी लगती है। इसी को मौला रूमी ने फरमाया, कुएं की गहराई में अंधेरे, बदबूदार पानी और चमगादड़ों की गंदगी है, मगर शैतान इसको दिखाता है कि अरे भाई, कुएं की गहराई बड़ा उमदा बाग है। तो जिस शख्स की जिल्लत और रसवाई का अल्लाह फैसला कर लेता है, इसके गुनाहों की सज़ा के तौर पर अल्लाह ताला से इंतकाम लेने का इरादा फरमा लेते हैं, तो उसको कुएं की तारीकी और गंदी जगह में बड़ा मज़ा आता है। क्या उमदा बाग है, क्या फेसबुक की रौनकें हैं, क्या गंदी तस्वीरों की रौनकें नजर आती हैं उसको, क्या मज़ा है बेपर्दगी में, मर्दों से नामहरम मर्दों से गप्पे लगाने में, हैं इश्कबाजियां करने में, ड्रामे देखने में, डाइजेस्ट पढ़ने में, फिल्में देखने में। चलो गिर पड़ो, है ना, क्या उमदा बाग लगा हुआ है, चलो कुएं में गिर पड़ो उसके अंदर, अभी तो गटर का ढक्कन खुला हुआ है, लिहाजा कूद पड़ो उसमें। और कभी शैतान चांद जैसी शक्लों को डरावना और भूत जैसा दिखाता है, इसलिए कहता हूँ अल्लाह की सिफत इंतकाम से डरो, क्योंकि गुनाहों की वजह से अकल मस्क हो जाती है। अल्लाह ताला खुद किसी को ऐसा नहीं करते, ये गुनाहों का अंजाम होता है। फिर क्या होता है, चांद जैसी शक्ल ड्रोनी और चुड़ैल नजर आती है, कुएं की गंदगी गिलाजत उम्दा और खुशनुमा बाग दिखाई देती है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल चांद से भी बढ़कर है, लेकिन अबू जहल कहता है, दुनिया में ऐसी बुरी शक्ल मैंने कहीं नहीं देखी, माज़ अल्लाह। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर सूरज चलता हुआ नजर आता है, ऐसा नूर, ऐसी चमक के बस क्या कहें। अबू जहल से कुफर की सज़ा, उसकी बगावत की सज़ा के तौर पर खुदा ने इंतकाम लेने का फैसला कर लिया था। लिहाजा अल्लाह से पना मांगो कि हमारे बारे में अल्लाह ताला कोई ऐसा फैसला ना फरमा दे। चुनाचे गुनाहों से इस्तगफार करने में देर मत करो, जो हम लोग गुनाह कर रहे हैं उससे तौबा करने हम लोग देर मत करें, जल्दी से तौबा कर लें, मौत का कुछ पता नहीं, कभी मौत आ सकती है। अबू जहल से कुफर की सज़ा, उसके बगावत की सज़ा के तौर पर अल्लाह ने इंतकाम लेने का फैसला कर लिया था, लिहाजा अल्लाह से पना मांगो कि हमारे बारे में कोई खुदा ताला ऐसा फैसला ना फरमा दे। चुनाचे गुनाहों से इस्तगफार करने में देर मत करो, जल्दी से तौबा करके माफ़ी मांगो, ताकि हमारे गुनाहों के जहरकारी एक्शन ना हो। नाफरमानी करके चैन से मत बैठो, हो सकता है कि रद्द अमल और रिएक्शन हो जाए और अल्लाह ताला सूए कज़ा नाफिज़ फरमा दें। इस वक्त तुम्हारी हालत ये होगी कि चांद जो है बुरी शक्ल का नज़र आएगा, अल्लाह वाले तुम्हें बुरे नज़र आएंगे और बदमाश और कमीने लोग बड़े अच्छे मालूम होंगे। तो शामत अमाल से नज़र बदल जाती है, अच्छी चीज़ बुरी और बुरी चीज़ अच्छी लगने लगती है। आज यही हो रहा है, अल्लाह वाले बुरे लग रहे हैं, टीवी अच्छा लग रहा है, फेसबुक अच्छा लग रहा है, यूट्यूब अच्छा लग रहा है, अल्लाह वालों से बदगुमानी कर रहे हैं, बेअदबियाँ कर रहे हैं, गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, जैसे चाहो उनसे रहो, है ना। ये फेसबुक, यूट्यूब, गाने, बेपर्दगी का अजाब, गाने सुनना, आँखों को गलत इस्तेमाल करना, झूठ बोलना, ये वजह है, शामत अमाल है हमारी। लिहाजा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए एक दुआ सिखाई है, आज ये दुआ सीख लें सब लोग, और औरतें भी मांगें, बच्चे और सब ये दुआ याद कर लें, बहुत प्यारी दुआ है, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का, इसका मतलब बता देता हूँ, ए अल्लाह हक को हक दिखा और हक पे चलना मेरा रिस्क बना दीजिए, और बातिल को बातिल दिखा और बातिल से बचना मेरा रिस्क बना दीजिए, ये मतलब है इसका। پڑھ لیجئے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. دوبارہ پڑھ لیجئے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. پھر آگے ہے وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اجتناب سے ہے وارزقنا اجتنابہ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اجتناب عطا فرما یعنی گناہوں سے اور باطل طریقوں سے. مجھے باطل کو باطل دکھا اور باطل سے بچنا میرے لیے آسان فرما دے. جیسے رزق ورزقنا اجتنابہ اجتناب سے. اے خدا جو حق ہے اسے حق دکھا اور مجھے اس کی اتباع نصیب کر دے. جو باطل اور بری باتیں ہیں اے اللہ انہیں مجھے برا ہی دکھا, مجھے اس سے بچنے کی توفیق بھی دے دے. بعض وقت آدمی باطل کو باطل تو سمجھتا ہے کہ ٹیڈیوں کے چکر میں مت پڑو. وہ جانتا تو ہے کہ فیس بک یوٹیوب وی سی آر داڑھی منڈانا حرام کام کرنا ویڈیو ریڈیو تصویریں رکھنا بے پردہ گھومنا عورتوں کا دیور سے بے تکلف ہونا نامحرم عورتوں کو دیکھنا مرد و عورتوں کی مخلوط کو ایجوکیشن اس طرح سے غیر شرعی تقریبات میں دعوتیں اڑانا حرام ہے. یہ سب کچھ جانتے ہیں ہم سارے جانتے ہیں سارے مسلمان جانتے ہیں مگر یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے. لیکن توفیق اجتناب نہیں ہوتی یعنی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں ہوتی. لہٰذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانو جنہوں نے ہمیں ایسی جامع دعا سکھا دی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہم ارنا الحق حقا اے اللہ جس بات سے آپ خوش ہوتے ہیں اس کا حق ہونا ہمیں بھی دکھا دیجیے اور اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دیجئے. اپنی خوشی کے اعمال سے ہمارا بھی جی خوش کر کے ہمیں حق دکھا کر اس پر عمل نصیب فرما دیجئے بلکہ اس کو ہمارا رزق بنا دیجئے. ورزقنا اتباعہ یعنی رزق کی طرح اس کو ہمارا مقدر کر دیجئے. ہمیں اتباع کی روزی دے دیجئے اس نیک عمل کی اتباع کا رزق دے دیجئے یعنی توفیق دے دیجئے. اللہ نہ کرے کسی بندے کا کوئی سانس اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے کے سائے میں گزرے, چاہے وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہو چاہے خدا تعالیٰ کے مخلوق پر ظلم کر کے اللہ کا غضب لے رہا ہو. تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس دعا کا دوسرا جملہ ہے وارنا الباطل باطلا. اے اللہ جو باتیں آپ کو ناراض کرنے والی ہیں آپ کے غضب و قہر میں مبتلا کرنے والی ہیں جو چیزیں باطل ہیں جو خراب چیزیں ہیں ان کی برائی میری آنکھوں میں اور میرے دل میں ڈال دیجئے. یہ سوئیے مت اس طرح آرانتی بالتی مار کے بیٹھ جائیں. بہت قیمتی بات بتائی جا رہی ہے یہ والا بیان ہی ہے. سوتے رہے اور بیان ہوتا رہے بیان کرنے والا بھی سوتا رہے وہ بیان نہیں ہوتا اور گناہوں سے بچنے کی بات ہو رہی ہے اور کافی تفصیلی بات ہو رہی ہے. اور اے اللہ جو باتیں آپ کو ناراض کرنے والی ہیں آپ کے غضب اور قہر میں مبتلا کرنے والی ہیں جو چیزیں باطل ہیں جو خراب چیزیں ہیں جو ان کی برائی میری آنکھوں میں میرے دل میں ڈال دیجئے. اور آنکھوں میں دل میں ڈالنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ کام خراب ہے اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں ارے اس سے تو میرا جی خوش ہو جائے گا مزہ آ جائے گا بورنگ لائف گزر رہی ہے ٹی وی کے بغیر مزہ ہی نہیں آ رہا حضرت جی ہائے اللہ. ظالموں سوچو کس کو خوش کر رہے ہو اور کس کو ناراض کر رہے ہو. نفس و شیطان کو خوش کر رہے ہو اور اللہ اور رسول کو ناراض کر رہے ہو. کمبخت عورت ہے یہ. اور کیا جو ٹی وی دیکھ کے اپنے زندگی کو برباد کر رہی ہے دیور جیٹھ سے پردہ نہیں کرتی خالو پھپا تایازاد چچا زاد سے پردہ نہیں کرتی. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ قبر مبارک کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. ماشاءاللہ وہ ایسے وقت شعر پڑھا کرتے تھے کہ جو اپنا جی خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھائی گناہ کی کس لیے کرتے ہیں اپنا جی خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں نا بھائی یا مرد کرے عورت کرے فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا یوٹیوب کے حرام کاریاں ہیں تصویریں گندی تصویریں دیکھنا لڑکیوں سے باتیں کرنا لمبی لمبی یو فون کے پیکج زوم کے پیکج والد کے پیکج کرا کرا کے ہاں یا چیٹنگ کرنا ان سے بتاؤ اس سے کیا مزہ ہی آ رہا ہے اور کون اپنے دل کو خوش کر رہے ہو اللہ کو ناراض کر رہے ہو. تو فرماتے ہیں ان کے بارے میں حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے بقول دشمنا پیمانے دوست بشکستی ببی کے حس بریدی و با کے پیوستی دشمنوں کہنے پر اپنے مالک اور دوست کے عہد کو تم نے توڑ دیا, اللہ کے وعدے کو تم نے توڑ دیا. نفس و شیطان دونوں دشمن ہیں. نفس دشمن وزیر داخلہ ہے, یہ وزیر داخلہ ہے نفس صاحب جو ہیں, یہ وزیر داخلہ ہے, اندر کا دشمن ہے. اور شیطان وزیر خارجہ ہے, یہ فورن منسٹر ہے, ایک انٹیریئر منسٹر ہے ایک فورن منسٹر ہے. خارج والا باہر کا دشمن کم خطرناک ہوتا ہے, داخل والا دشمن گھر کا بیدی ہوتا ہے. کہتے ہیں ناکا گھر کا بیدی کیا گھر کا بیدی لنگر ہے, اس میں کچھ اور لکھا ہے. ناکا گھر کا بیدی بڑا خطرناک ہوتا ہے. بہرحال شاہ عبد الغنی صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ دشمن کے کہنے سے اپنے دوست یعنی اللہ کے پیمانے دوستی کو کیوں توڑتے ہو. بقول دشمنہ پیمانے دوست بشکستی, بندے کے لیے وہ گھڑی بڑی منحوس ہے جو اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہے. یہ نہایت غیر شریفانہ بات ہے, انتہائی کمینگی ہے کہ ہم ایسے مالک کو ناراض کریں جس نے ہمارے لیے زمین بنائی, سورج بنایا, اور اللہ سورج کو ختم کر دے, سورج نہ نکلے تو غلہ کیسے پیدا ہوگا. تب میں مالدار سے کہوں گا اب نوٹوں کی گڈیاں چبا کے دکھاؤ, ڈالر کی گڈیاں چباؤ اور ریال چباؤ. جب سورج غلہ ہی نہیں پیدا کرے گا کوئی چبائے گا ان ڈالروں پیسوں کو روپوں کو. اب دیکھو کہ میدے میں کتنا خون بنتا ہے, اس سے تمہاری کتنی کمزوری دور ہوتی ہے. اس لیے نوٹ کمانے والوں یہ نہ سمجھو یہ میرے دست و بازو نے کمایا ہے, یہ سمجھو یہ اللہ کی دین ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں, جس کی چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں. تو یہ سوچو اگر سورج نہ ہوتا تو غلہ نہ پکتا, بادل نہ بنتے, بارش نہ ہوتی. یہ سب سمندر پہاڑ سورج چاند ستارے ہماری آپ کی پرورش میں لگے ہوئے ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا خلقت لکم, ساری دنیا زمین و آسمان چاند و ستارے سورج و سمندر اور پہاڑ اور دریا جانور بکریاں گائے بیل بھینس اونٹ یہ سب تمہاری پرورش کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں. سورج نہ ہو تو بادل نہیں برس سکتے, بارش نہیں ہو سکتی. کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری آپ کی پرورش میں مصروف ہے, یہ ہمارے آپ کے خاتے میں ہے اور ہم آپ کس کے لیے ہیں. فَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, تم لوگ آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو. دنیا کی ساری چیزیں یہ سب ہمارے خدام ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے خاتے میں ہیں, ہم ان کے لیے بنائے گئے ہیں. لہٰذا اپنا جی خوش کرنے کے لیے, اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کسی حسین چہرے کو مت دیکھو, چاہے ان کے بدن کتنے ہی نازک آپ گینے جیسے ہوں, چاہے ان کے لب کتنے ہی نازک ہو. خوب سمجھ لو یہ نازک موتیا دراصل گوہر حق ہیں, گوہر حق را بامر حق شکن. اللہ تعالیٰ کے موتی کو اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے توڑ دو, میں اس طرح نہیں توڑو کہ انہیں ڈنڈے سے مارو, بس ان سے نظر بچا لو, یہی توڑنا ہے. اپنا دل توڑو, یہ نہیں کہ جو حسین سامنے نظر آیا ڈنڈے لگانا شروع کر دیے کہ تم کیوں حسین ہو, پردہ کرو. ایسے تھوڑی کرنا, ساری یونیورسٹی کی لڑکیوں کو, ساری ایشم گلی کی لڑکیوں کو, سب کو ڈنڈے مار مار کے پردہ کروا رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا, بلکہ جو حسین نظر آئے نظر چکا لو. مولانا رومی رحمت اللہ کا یہ مطلب نہیں, ذرا مثنوی کی شرح مجھ سے سن لو. گوہر حق را یعنی اللہ تعالیٰ کے موتی ہیں, یہ حسن انہوں نے ہی دیا ہے. لیکن فرما رہے حسن تو دیا ہے, موتی تو بکھرا دیے ہیں, مگر سوائے اپنی بیوی کے کسی اور پر نظر مت ڈالو, باقی سب سے نظر بچا لو, نظریں نیچی کر لو. اگر کوئی کہے ہم کو اس کشمکش میں مبتلا کر کے کیا فائدہ ہوا, جب اللہ تعالیٰ نے موتی بکھرا دیے دیکھنے سے بھی منع کر دیا, اس کشمکش سے کیا فائدہ ہوا. تو اصل بات یہ ہے اس کشمکش سے قلب اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے, قلب دل پر زلزلے آ جاتے ہیں اور صحابہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ ان کے دل سے میں نے جہاد میں اتنا کام لیا, اتنا مجاہدہ کرایا, اتنا خون بہایا کہ ان کے قلب اکھڑ کر حلق تک آ گئے. وہ بلاغت القلوب الحناجرہ, ان پر شدید زلزلہ طاری ہو گیا. وہ زلزلو زلزالن شدیدہ, تو جب نظریں بچانے سے تمہارے دل پر زلزلہ طاری ہوگا, اس شدید زلزلے سے صحابہ کرام کی سنت ادا ہو جائے گی. نظر کی حفاظت سے جتنا مجاہدہ ہوگا, جتنا غم ہوگا, اس سے پیٹرول بنے گا, اس پیٹرول سے قوت پرواز عطا ہوگی. کیونکہ حدیث پاک میں ہے نظر بچانے پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے, چاہے مرد بچائے یا عورتیں, دونوں کو حکم ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. کہ مومنین سے فرما دیے اپنی بعض نگاہوں کو جھکا لیں, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں, یعنی پردہ بھی کر رہی ہیں, نقاب بھی کیا ہوا ہے, سبزی والے سے, رکشے والے سے, دیور سے, جیٹھ سے, پھپا سے, خالو سے, سب نا محرموں سے نظریں ملا ملا کے باتیں ہو رہی ہیں. اور کیا بولتی ہیں, حضرت والا کا پرانا شعر یاد آیا, ہنس کے بولا کرو بلایا کرو, اجی آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو, ہنس کے بولا کرو بلایا کرو, آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو, کوئی مسئلہ نہیں, شوہر ڈیوٹی میں گئے ہیں, دیور تم آؤ ہم خوب گپے لگائیں گے. بتاؤ نفس کی چالاکیاں ہیں اور کیا ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیور تو گویا موت ہے, اور یہ بیگم صاحبہ خوب دیور سے گپے لگا رہی ہیں, اور آپ کا ایمان موت ہو گیا ہے. ہم مزے لے رہے ہنس لو, مگر یہ بات صحیح بات بتا رہا ہوں, ہنس لو پھر بعد میں رو گے جب میں چلے آؤں گا کہ باقی یہ صحیح بات بتا کے گئے ہیں. ہنسی تو آ رہی ہے, ہنسی بھی گو ہے لبوں پہ ہر دم, اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے, مگر جو دل رو رہا ہے پہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. جب نظر بچانے سے تمہارے دل پر زلزلہ طاری ہوگا تو شدید زلزلے سے صحابہ کرام کی سنت ادا ہو جائے گی. نظر کی حفاظت سے جتنا مجاہدہ ہوگا, جتنا غم ہوگا, اس سے پیٹرول بنے گا, اس پیٹرول سے قوت پرواز عطا ہوگی, کیونکہ حدیث پاک میں ہے نظر بچانے پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اگر چین سے رہنا ہے, ہم سب کو چین سے رہنا ہے کہ نہیں رہنا, سب کو رہنا ہے, چاہے چلے لگانے والا ہو, بیان کرنے والی عورت ہو, چاہے عالم اور حافظ اور قاری ہو, چاہے بڑے سے بڑا خلیفہ ہو, چاہے بڑے سے بڑا شیخ ہو, سب کو چین کی ضرورت ہے. تو سب کو ضروری, تو سب کو, اور یہ نظر کی حفاظت سب کے ذمہ ضروری فرض ہے. نظر کی حفاظت معمولی گناہ نہیں ہے, بولتے معمولی گناہ ہے, لیا نہ دیا مولوی صاحب دیکھ لیا, آپ خامہ خواہ ڈنڈے لے کے دوڑا رہے ہیں, آپ تو پیچھے پڑ گئے, ہر وقت جب جاؤ ان کے کالی گوری کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. لوگ یہی بولتے ہیں حضرت والا کیا ہر وقت نظر بچانے کی باتیں ہوتی ہیں. ارے بھائی جب کالرا پھیلاؤ تو کیا نزل زکام کا علاج کیا جائے گا, کالرے کی تو علاج کیا جائے گا, جو کینسر پھیلا ہوا ہے اس پہ کوئی بولتا بھی نہیں ہے. نظر کی حفاظت کے بارے میں سمجھتے معمولی گناہ ہے, تبھی تو آج ہمارے سینے تعلق محلہ سے خالی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا اگر چین سے رہنا ہے تو گناہوں سے بچنا پڑے گا. اب لوگ کہتے ہیں ملہ دنیا چھڑا دیتا ہے, لو بھائی دنیا ہی چھڑا دیتے ملے لوگ, ملہ لوگ ایسا نہیں ہے, ملہ ہمارے عیش کو چھینتا ہے. ارے نہ جانے کس ملہ کے پلے پڑ گئے ہو, تو اختر نے جن ملاؤں کی جوتیاں اٹھائی ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں گناہ سے بچنے میں بڑا مزہ ہے, بڑا لطف ہے, اور ہمارا مالک جن کے یہ ملہ لوگ وکیل ہیں وہ مالک وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اگر تم ایمان لاؤ گے, اعمال صالحہ کرو گے مزے, اور غیر صالح اعمال سے بچو گے, تو ہم تمہیں ضرور بے ضرور مزیدار زندگی عطا فرمائیں گے. اب بتائیے یہ کس نے کہا ملہ بننے سے لطف ختم ہو جاتا ہے. دیکھو بھائی جس نے پیدا کیا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں, وہ قرآن پاک میں اعلان فرما رہے ہیں اگر پریشانی کی زندگی خریدنا ہے تو ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ, پھر جہاں جاؤ گے نافرمانی مبتلا ہو جاؤ گے, کیونکہ فائن لہوں معیشت زن کا, ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے. حضرت والا فرما رہے تھے اس وقت تو اب چلے گئے اس دنیا سے کہ میرے بال سفید ہو گئے, لیکن آج تک مجھے ایک مثال بھی نہیں ملی کہ جس کو گناہوں کی عادت ہو اور چین و سکون سے رہتا ہو. خود میں نے اپنی آنکھوں سے کروڑ دفعہ دیکھا ہر گنہگار پریشان اور بے چین ہے. اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم, اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم, انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم, انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. جب کوئی کہتا ہے کہ حضرت مجھے گناہوں کی عادت ہے تو میں فوراً سوال کرتا ہوں یہ بتاؤ تم چین سے بھی ہو, کتنا اچھا سوال ہے. تم چین سے ہو, مجھے اس وقت انتظار رہتا ہے, والا فرما رہے کہ دیکھو یہ کیا کہے گا, کہیں یہ تو نہیں کہے گا میں تو بڑی موج میں ہوں, بڑی موج میں ہوں, تو مجھے اس کے جواب کا انتظار رہتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوسرا جواب دے دے, یعنی میں بڑے سکون میں ہوں. لیکن فرما رہے میرے بال سفید ہو گئے ہیں, آج تک کسی سے یہ جواب نہیں سنا. یہ بات مسجد میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام روئے زمین پر جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے سفر کی توفیق دی, لوگوں نے اپنی روحانی بیماری بیان کی, جوانوں نے, بڈھوں نے, ادھیڑ عمر والوں نے, میں نے ان سے یہی ایک سوال کیا, یہ جن گناہوں کی عادت ہے یہ بتاؤ ان سے چین ملتا ہے, سکون ملتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں صاحب دوزخ کی سی زندگی ہے, عذاب الہی میں مبتلا ہوں. تب حکیم امت کی وہ بات یاد آتی ہے کہ دیکھو غیر اللہ سے عشق مت کرنا, کیونکہ عشق مجازی عذاب الہی ہے. لڑکے لڑکیوں کا عشق اور فیس بک اور یوٹیوب کا عشق اور حرام کاری خالہ ذات, تایا ذات, پھپھی ذات, چچا ذات کا عشق, یہ عذاب الہی ہے. ٹی وی عذاب الہی ہے, گانے عذاب الہی ہیں, یہ سب اور تو حکیم الامت کی وہ بات یاد آتی ہے کہ دیکھو غیر اللہ سے عشق مت کرنا کیونکہ عشق مجازی عذاب الہی ہے. حکیم الامت کے جملہ نوٹ کر لو, یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ کے الفاظ ہیں کہ جس نے غیر اللہ سے دل لگایا تو عذاب الہی مبتلا ہو جائے گا, اور جتنا زیادہ تمہیں اللہ سے تعلق ہوگا اتنا ہی قوی عذاب آئے گا. اب آپ کہیں گے صاحب اس سے تو معلوم ہوا تعلق کم رکھنا چاہیے. دیکھو بھائی اس کو ایک مثال سے بیان کرتا ہوں. ایک شخص درخت سے پھل حاصل کرنے کی امید پر اس کو پانی دیتا ہے, تو کیا وہ بیوقوفی کرتا ہے؟ کیا اس کو کوئی یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ درخت کو پانی مت دو, اس کو کھاد مت دو تاکہ جڑ گہری نہ ہو جائے, مضبوط نہ ہو جائے, زمین سے اس کا تعلق زیادہ قوی نہ ہو جائے؟ بلکہ ہر عقل مند انسان, ہر عقل مند کسان یہی کہتا ہے ان درختوں سے پھل کھانا ہے, اس لیے اس کو اور کھاد دیتا ہوں تاکہ جڑ زمین کی گہرائی میں پہنچ جائے, تب ہمیں اس کا پھل کھائیں گے. تو اگر ایک شخص تقوا کا پھل کھانے کے لیے ایمان کے درخت میں پانی دیتا ہے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بیوقوف نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص درختوں کی گہری جڑیں اکھاڑے, جتنی گہری جڑیں ہوں گی اتنا ہی اس درخت سے آواز آئے گی, اتنی ہی اس درخت کو پریشانی ہوگی. ایسے ہی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے مقابلے میں گناہوں سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جو ہر وقت گناہوں میں اور غفلت میں رہتے ہیں, جو رات دن اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ دونوں کے گناہوں میں فرق ہوتا ہے. جو لوگ اللہ اللہ نہیں کرتے غفلت میں ہیں, ان کے دل اندھیروں میں ہیں, وہ جتنا چاہیں گناہ کر لیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ذاکر گنہگار میں اور غافل گنہگار میں فرق یہ ہے کہ غافل کو توبہ نصیب نہیں ہوتی, اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس سے جب گناہ ہوتا ہے تو چونکہ دل میں نور تھا اس لیے نور بجھنے سے پریشانی ہوئی, جیسے لائٹ جانے سے پریشانی ہوتی ہے. اب وہ پاور ہاؤس ٹیلی فون کرتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں, بہت گرمی ہے, فریج بھی خراب ہے, پنکھے بھی بند ہیں, ارے جلدی سے روشنی بھیجو, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا, آپ کو بہت دعائیں دوں گا. ایسے ہی جو بندہ اپنے دل میں نور رکھتا ہے اس کے گناہوں سے جب دل میں اندھیرا آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, وہ فوراً وائرلیس کرتا ہے, میسج کرتا ہے, فون کرتا ہے, یعنی آہ و نالوں سے استغفار و توبہ سے اللہ سے رجوع کرتا ہے کہ میرے ربا دل میں اندھیرا آ گیا, جلدی سے نور بھیج دیجیے, آپ کا شرمسار بندہ توبہ کر رہا ہے, استغفار کر رہا ہے. جو دل میں بالکل نور نہیں رکھتا, اللہ کو یاد نہیں کرتا, اندھیروں پر اندھیرا چڑھ رہا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے موٹا گراج کا کام کرنے والے لڑکے کی پتلون پر روشنائی گرا دو, انک گرا دو, پتہ ہی نہیں چلے گا, کیونکہ اس پر پہلے ہی تیل اور گریس کے بے شمار نشانات ہوتے ہیں. ایک مردے کو 100 جوتے لگا دو, پھر اس کو زبان دے دو, کہے گا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو گناہوں پر احساس ندامت نہ ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا, ہمیں تو گناہوں سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی, یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے, شیطان کے جوتے کھوپڑی پر لگ رہے ہیں, کسی کو احساس بھی نہ ہو سمجھ لو اس کا دل مردہ ہو رہا ہے, یہ بہت خطرناک حالت ہے. اس لیے دوستوں اگر اللہ تعالیٰ کو زیادہ چاہتے ہو تو گناہ کا چھوڑنا زیادہ آسان ہو جائے گا. گناہوں سے بچنے کا ایک نسخہ بتا رہے ہیں کہ صالحین بندے اللہ والوں کی صحبت میں رہا کیجئے. اللہ والوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کی صحبت کے لیے بایزید بستامی, خواجہ نظام الدین اولیاء, شیخ عبد القائد جیلانی, خواجہ محی الدین چشتی اجمیری اٹھ کر آئیں گے قبر سے, ہیں بلکہ آپ کے محلے میں جو تربیت یافتہ عالم دین یا اللہ والوں کے خادموں سے میں کوئی ہو تو جب موقع ملے ان کے پاس بیٹھ گئے, لیکن نفع اس سے ہوگا جس سے آپ کو حسن ظن ہو, جس کا روحانی بلڈ گروپ آپ کو راس آ رہا ہو, جیسے ڈاکٹر سے پوچھتے ہو فلاں کا خون میرے خون کے گروپ سے مل رہا ہے یا نہیں, ایسا نہ ہو کسی ایسے کا خون چڑھوا لو جس کا گروپ ہی نہ ملتا ہو تو حالت اور بگڑ جائے گی. اسی طرح جس شیخ سے مناسبت نہ ہو اس سے تعلق کرنے سے ایسا ہی نقصان ہوگا کہ موت سے ایسا ڈرائے گا, ایسی نا امیدی دلائے گا کہ بستر پر ہی لٹے رہو گے, بیوی سے کہو گے آج تو بس قبر یاد آ رہی ہے, قیامت کے خوف سے میں مرا پڑا ہوا ہوں. وہ جیتے جی قبر میں پہنچا دے گا, لہٰذا اتنا موت کو یاد کرنے کا حکم نہیں ہے. یاد رکھو جس کا نفس موٹا ہے دل بہت مضبوط ہے, اس کو تو موت کے مراقبے کا ہتھوڑا مارا جائے گا, اور جو پہلے ہی مرا ہوا ہے اس کو کیا مارو گے؟ کمزور دل والوں کے لیے مراقبہ نہیں ہے, اس کو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید دلائی جائے گی. کمزور دل والا یہی مراقبہ کر لے اس زندگی کا, ہمیشہ والی زندگی سے مسافہ ہونے والا ہے. سبحان اللہ, لیجیے بھائی موت کا ذکر بھی نہیں آیا, موت کی اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کا شوق بھی پیدا ہو گیا, لہٰذا اس کو یہی کہیں گے بھائی یہ عارضی زندگی ہے, ٹیمپریری زندگی ہے, اب آئندہ ہمیشہ والی زندگی آنے والی ہے. है ना, वो औज से हमारा मुसाफा होने वाला है। बोलिए साहब, इसमें मौत का नाम आया? इसमें कहीं आखिरत का खौफ दिलाया गया? मौत की और आखिरत की तैयारी के लिए तैयार तो कराया, मगर मौत का नाम नहीं आने दिया। तो कमजोर दिल वालों के लिए यही नुस्खा है, इस परदेस वाली हयात से दायमी वाली हयात को संवारना है। यहाँ की फिक्रों के साथ आटा, दाल, नमक, तेल, लकड़ी की फिक्र रखते हुए वहाँ की तैयारी का भी काम करना है। और एक नुस्खा ये है, जो चीज़ें हमारे गुनाहों के तकाजों को शदीद करने वाली हैं, बदपरहेजी के जरासीम को सरकश बनाने वाली हैं, उनसे दूर रहो। अगर डॉक्टर ने कबाब से परहेज बताया है कि देखो भाई तुम्हें मोशन हो रहा है, कबाब मत खाना, पेचिश लगी हुई है, तुम्हें कबाब से दूर रहना पड़ेगा वरना बदपरहेजी की लगाम टूट जाएगी। लिहाजा शरीयत ने जिन बातों को हराम फरमाया है उनसे दूर रहो। इन दोस्तों से भी दूर रहो जो कहें अरे यार चलो आज कौन सी फिल्म लगी हुई देखें तो सही, आज कौन सा, ए सो रहे हो, उठ जाओ, आपसे बोल रहा हूँ, सोइए मत, जो सोता है वो खोता है, पंजाबी ये खोता समझते हो। कितनी खास बात बता रहे हैं इस वाला, और आपके लिए कितनी ज़रूरी बात है, ऐसी बातों पे नींद आ जाती है अपनी ज़रूरी। हम लोगों का यही हाल है, हम लोग जो दीनदार कहलाते हैं दीनदारों के पास भी बैठते हैं, और जो अल्लाह से गाफिल हैं उनके पास जाके बैठते हैं, उनके गुनाहों काम में मुलविस हो जाते हैं हम लोग। यही बरवा रहे हैं दोबारा कि जो ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो कहें कि अरे यार चलो आज कौन सी फिल्म लगी हुई है, या ये कहें यार हमारे यहाँ टीवी है, चलो क्या मुल्ला बने हुए, बाद में तौबा कर लेना, आज तो देख ही लो कि क्या मजा है। ऐसे लोगों से भी दूर रहो वरना मरोड़े गजब के लगेंगे, जैसे पेचिश में कबाब खाने से कई बार लोटा लेके जाना पड़ता है, जब मोशन होते हैं ना बहुत सारे, बार बार लोटा लेके जाना पड़ता है कि नहीं, वरना शलवार में निकल जाता है कुछ लोगों का, ऐसी गोली ऐसे मोशन लगते हैं शलवार में बहाना निकल जाता है, लेटरिन निकल जाता है, ऐसे मोशन लगते हैं। अभी हज़रत वाला मिसाल दे रहे हैं, अब कितना ही तौबा कर लो अब इन्हें खाएंगे नहीं कि नहीं खाएंगे कबाब, मगर बार बार पेचिश करने के लिए बैतुल खला के चक्कर तो लगाने पड़ेंगे और कई दिन तक जख्म की तकलीफ झेलना पड़ेगी। इसी तरह गुनाह करने से दिल बेचैन हो जाएगा। और एक बात फरमा रहे हैं, दिल से ईमान लाइए कि सुकून कहीं नहीं है सिवाय अल्लाह को राजी करने में, और शैतान लाख कस्में खाए, नफ्स लाख कहे, दुनिया लाख कहे, नहीं मियाँ कोई बात नहीं, एकदम मौलाना बन जाओ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता देखा जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता होले होले दिन पे चलो, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता करते करते जिंदगियां गुजर गई, और दाढ़ी ही रखते हैं जालिम लोग, आहिस्ता आहिस्ता करते करते मर गए और टीवी घर में चलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता करते करते देवर से पर्दा ही नहीं किया कि हम होले होले करेंगे बच्चों की शादियां करा दें, और मर गए, ऐसी खबीस हालत में मौत आई अल्लाह की नाम, होले होले होले होले करते करते मर ही गए हैं। कितनी प्यारी बात फरमा रहे हैं कि नहीं मियां कोई बात नहीं, एकदम मौलाना मत बन जाओ, एकदम दीनदार मत बन जाओ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता देखा जाएगा, अभी तो तुम जवान हो, कुछ तो खेल कूद लो हैं, कुछ तो मजे कर लो, कुछ तो गुल छर्रे उड़ा लो, ये तो छर्रे बंदूक के हैं, गुल के नहीं है, गुल छर्रे में दो लफ्ज हैं, गुल और छर्रे, ये गुनाह गुलों के छर्रे नहीं है, ये फूलों के छर्रे तो मसाजिद और अल्लाह वालों की खानकाहें हैं, अहलुल्लाह की सोहबतें हैं। शैतान जिनको गुल छर्रे कह रहा है, ये सिनेमा, फेसबुक, यूट्यूब, हराम कारियां, टेडियों के गुल छर्रे नहीं है, ये बंदूक के छर्रे हैं, समझे, बंदूक के छर्रे हैं ये सब, दाढ़ी साफ करवाना, ये जिस्म में जो घुस कर फैल जाते हैं फिर बिला ऑपरेशन नहीं निकलते। बस अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में पर्दे की बात अर्ज कर दूँ, औरतों के बारे में खसूस इतनी तमहीद तो बांध दी, थोड़ा उधर कब चल चलना ये हज़म हो जाएगा उनकी मस्ती में, ये बयान पहले सोच लो, हम इतनी दूर जाएँ हज़म ही ना हो जाएगा ना, बस सही मगरिब में असर में नहीं। आखिर में एक बात अर्ज कर दूं, दो नसीहतें औरतों को जो हमेशा अर्ज करता हूं, हो सकता है कुछ नई औरतें भी आई हुई हों, जो पुरानी हैं वो भी सुन लें, उनको इस्तेकामत मिल जाएगी। पर्दे का एहतमाम करना, पर्दा इसे कहते हैं कि एक तो बुरका पहन के घर से निकले, और सादा बुरका हो, डिज़ाइन वाला ना हो, भड़कीला चमकीला ना हो, पूरे उसमें जो है सिल्वर कलर के मोती लगे हुए, अब कोई इन दो बुरके को देख के ही पागल हो जाए, हो गया पागल बुढ़के को देख के, जब नबाब उतारा तो पता चला 80 साल की बुढ़िया, मुंह में दांत भी नहीं। बुढ़ियाओं को क्या शौक चढ़ गया कि डिजाइन वाला बुर्का पहने, क्या बनना चाहती हैं? बूढ़ी हो गई, कब्र में पैर लटके हुए बस अब। अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह किया करो, दूध बताशा पिया करो, दादी अम्मा क्या कहती थी, और अल्लाह अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। इसलिए डिजाइन वाला बुर्का मत पहनो, शौहर तक रखो। ये डिजाइन वाले बुर्के अपने घर में ही बस शौहर के खुश करने के लिए पहन लो, बाहर निकल रही हो और शादी में जा रही हो डिजाइन वाला बुर्का पहन के, रक्षे वाला ही देख लेगा। इसलिए वला युब्दीन ज़ीनत हुन, अपनी जीनत की चीजों को जाहिर मत करो। बुर्के का मतलब छुपने का था, छपने का नहीं था। छुप के रहो, छपाओ मत अपने आप को कि मैं एयर होस्टेस बनूंगी बड़ी होके, है मैं नर्स बनूंगी, रहूंगी खिदमत करूंगी, मैं डाइवो की बस स्टैंड में जो है काम करूंगी, डाइवो बस स्टैंड में जाऊंगी। तौबा तौबा, अपनी हया खत्म करोगी क्या? औरतों को तो और हया वाला होना चाहिए, जिसमें हया नहीं उसमें ईमान ही नहीं। वक़ार नफी मयूती कुन, अपने घरों में ठहरी रहो, कुरान शरीफ में आ रहा है, तुम बन सवर के निकल रही। ताइब साहब का शेर है, बहुत प्यारा शेर है, कि ये चेहरे बदलने वाले हैं, कब्र में जाकर ये चेहरे खत्म हो जाएंगे सब। क्या क्या आज के दिलकश कोमल चेहरे, कल के वीरा जंगल चेहरे, एक कहानी एक फसाना, एक कहानी एक फसाना, सुर्खी गाजा का जल चेहरे, सुर्खी गाजा का जल चेहरे। आंटियों की अब हैरत से, आंटियों की अब हैरत से, तकते हैं सब अंकल चेहरे, तकते हैं सब अंकल चेहरे। क्या मतलब हुआ उसका? हाँ, आंटियां जो बड़ी आंटी बनी फिरती थी, अब बुढ़ी हो गई, मुंह में दांत नहीं रहा, बाल जो है बिल्कुल सफेद हो गए, चुटिया बिल्कुल कट गई, छोटे छोटे बाल हो गए, कमर झुक गई। हरद्वारा का शेर है, कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ। नाना कहता है आजा आजा आजा, नानी कहती है ना ना ना ना। ये हसीनों का अंजाम होने वाला है। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, उनके बालों पे गालिब सफेदी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। ये होने वाले हैं। इन हसीनों से नजर बचाने में मैंने गम भी बड़े उठाए हैं। दावे हसरत से दिल सजाए हैं, तब कहीं जा के उनको पाए हैं। इन हसीनों से दिल बचाने में मैंने गम भी बड़े उठाए हैं। ये मेरे शेख और मुर्शिद का शेर, कितना प्यारा शेर। मंजिले कुर्ब यूं नहीं मिलती, जख्मे हसरत हजार खाए हैं, जख्मे हसरत हजार खाए हैं। और आखिरी शेर है, ताइब ढूंढो तुम कब्रों में, ताइब ढूंढो तुम कब्रों में, ताइब ढूंढो तुम कब्रों में, ताइब ढूंढो तुम कब्रों में, मट्टी में गुम संदल चेहरे, मट्टी में गुम संदल चेहरे, आज के दिलकश कोमल चेहरे, कल के वीरा जंगल चेहरे। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे दिल का रास्ता दिल बदल दे, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है। ये अल्लाह का हो जाऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो जाऊं। और औरतें किसकी हो जाएं? औरतें अपनी शौहर की हो जाएं। और क्या, शौहर को खुश रखो। और औरतें किसकी हो जाएं? हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा को नमूना बनाएं, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को नमूना बनाएं, हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा को नमूना बनाएं। ये फिल्म एक्ट्रेस, अखबार जहां वालियां, ये फिल्मों में आने वालियां, ड्रामों में आने वालियां और वीकली मैगजीन में आने वालियों को नमूना मत बनाओ। ये गंदे लिबास पहननी है, ये अल्लाह से गाफिल हैं, बेहया औरतें हैं, इनको मत देखो, देखना भी नहीं चाहिए तस्वीरें इनकी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि देखो भाई, پردہ کرو جب گھر سے باہر نکلو برقع پہن کے نقاب کر کے نکلو جوان بچیاں آنکھوں کے سامنے جالی لگائیں ورنہ رکشے کے پیچھے لکھا تھا یہ میں نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو ہر وقت بتاتا ہوں اے عورت تو نے ظالم پردہ تو کر لیا ظالم مگر تیری آنکھوں کا کیا ہوگا بتائیے چہرہ حسین پورے جسم میں اور اس کے بعد سب سے زیادہ حسین آنکھیں ہوتی ہیں آنکھوں کے تم دکھا کے پھر رہی ہو اس لیے بوڑھی عورتیں تو بھلے آنکھیں کھول لیں نقاب لگا لیں جوان اور لڑکیاں جوان بچیاں جو ہیں آنکھوں کے سامنے جالی لگائیں جالی نہیں لگا سکتی جالی نہیں ہے تو آنکھوں کی بناوٹ کو چھپا لو کہ آنکھوں کی بناوٹ نظر نہ آئے پتہ نہ چلے کہ آنکھوں کی بناوٹ صرف رستہ نظر آئے مگر آنکھوں کی بناوٹ نظر نہ آئے کہ تمہاری آنکھیں کیسی ہیں یہ دیکھو یہ تمہیں گٹھایا نہیں جا رہا یہ تمہارے ایمان کی حفاظت ہو رہی ہے عزت کی حفاظت ہو رہی ہے پردے میں کوئی یہ نہیں ہے کہ تم گٹھن ہو رہی ہے پریشانی یہ تمہاری عزت کی حفاظت ہے تم کیا چاہتی ہو تمہاری عزت تباہ و برباد ہو جائے نوجوان آج کل کتنے پاگل ہو گئے ہیں لڑکیوں کے پیچھے جب تمہیں پردے کہا جا رہا ہے غور سے کیوں نہیں سنتی اور دل سے پردہ کیوں نہیں کرتی ہو پردہ بھی کرو آنکھوں کو بھی بچاؤ نامحرم سے بے تکلف ہی مت ہو کہ آنکھیں ملا ملا کے باتیں ہو رہی ہیں اور نرم آواز سے بات مت کرو مجھے 8 نمبر لے چلیے یہ کیا بات ہوئی محرم کے بغیر جا کیوں رہی ہو ساری سہیلیاں جوان لڑکیاں جمع ہو گئیں 8 نمبر بازار جا کے چوڑیاں خرید کے لا رہی ہیں چاند رات کے دن پھر کیا ہوگا لڑکے چھیڑیں گے اور کیا ہوگا حضرت والا فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ جب عورت کو جانا ہو بازار تو بالکل محرم کے بغیر مت جائے محرم کے ساتھ جائے شوہر کے ساتھ جائے اپنے جوڑا پسند کرے اپنی چوڑی پسند کرے اپنے بالیاں پسند کرے پسند کر لے دکان والے سے بات نہ کرے شوہر تمہارا بات کر لے بھائی تمہارا بات کرے ابا تمہارا بات کرے پسند تم کر لو مگر کپڑے کو پسند کرنا یہ نہیں کہ لڑکے کو دیکھتے رہو یہ لڑکے جو ہے نا یہ فضول کے تمہیں جو لڑکیاں جو جوان بچیاں ہیں اور جو کسی خالہ کے تایا کے کیونکہ خالہ کے لڑکے سے بھی پردہ ہے تایا کے لڑکے سے پردہ ہے چچا کے لڑکے ماموں کے لڑکے اور دیور سے پردہ ہے اور پھوپا سے پردہ ہے پھوپا کہتے ہوئے گھر میں چلے آ رہے ہیں خالو سے پردہ ہے مثلے بھالو کے گھر میں چلے آ رہے ہیں خالو بھالو کے چلے آ رہے ہیں جیسے اپنا ہی گھر ہے ان کا ارے خالو نامحرم ہے خالو مردوں سے ملے اور ایسے وقت میں ہی آتے ہیں ایسے لوگ نامحرم جس وقت شوہر گھر پہ نہیں ہوتا تاکہ خوب گپے لگائیں نامحرم عورتوں سے گھر کی عورتیں اس بات کا خیال رکھیں جب گھر میں ہوں تو جیسے چار بھائی ہیں چار بھابھیاں ہیں اچھی طرح بڑا دوپٹہ لے لیں کہ آدھا جسم چھپ جائے گھر کے کام کاج کرتی رہیں چہرہ بالکل نظر نہ آئے دیور سے بے تکلف نہ ہو اس طرح کام کاج کر سکتی ہیں عورتیں ہر کسی یہاں بھی اتنی عورتیں آئی ہیں پردے والی ماشاء اللہ پردہ کر رہی ہیں تانے بھی سہ رہی ہیں لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں ملانی ہو گئی 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ارے تم تو پہلے ایسے ہم سے بے تکلف ہوتی تھی اب تمہیں کیا ہو گیا لگتا ہے کمال کے بیان میں جانے لگی وہاں مت جانا بالکل ملانی بنا دیتے ہیں ارے ملانی بننے فائدہ ہی فائدہ ہے مزہ ہی مزہ ہے اللہ والی بننے مزہ ہے ورنہ کہیں مزہ نہیں ملے گا بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑ کے کہیں مزہ مل سکتا ہے کیا کہیں نہیں مل سکتا بالکل تمہاری غلط فہمیاں ہیں اور یہ بھی مت بولو آج کل 45 ڈگری سینٹی گریڈ ہے مجھے بہت گرمی لگتی ہے بریانی بناتے وقت گرمی لگتی ہے حلیم بناتے وقت گرمی لگتی ہے پردے میں گرمی لگ گئی ہے بہانے بازیاں اور یہ بولتی ہیں دل صاف نظر پاک مولوی صاحب ارے دل صاف ہونا چاہیے نظر پاک ہونی چاہیے مولوی ہمیں ڈنڈے لے کے مت دوڑا تمہارا دل خراب ہوگا تو ہو ہمارا دل تو صاف ہے ہم جا رہی ہیں 8 نمبر بازار تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو تو بیٹھا رہتا ہے ہمیں بھی ظالم گھر میں بٹھا دیا ارے بھائی آپ گھر میں بیٹھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں گھر میں بیٹھو بس گھر کی ملکہ بنایا ہے کتنا بڑا رتبہ دیا ہے اور عورتیں یہ مت سمجھے ان کو کم تر بنایا ہے حضرت والا نے عجیب بات فرمائی ارے اللہ کی بندیوں یہ سوچو کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ صحابہ کی مائیں بن رہی ہیں اللہ والوں کی مائیں بن رہی ہیں نبی کی مائیں بن رہی ہیں ہیں اگر تمہارے پیٹ سے کوئی اللہ والا پیدا ہو گیا آگے جا کے بہت عظیم الشان اس سے کام ہوا صدقہ جاریہ ہوگا کہ نہیں ہو گیا اگر تم اللہ والی بن جاؤ انشاءاللہ نیک جو بچے تو تربیت کرو گی ان کو بھی اللہ والا بناؤ گی بچوں کو کارٹون والے لباس مت پہناؤ جہاں کارٹون ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے سلائی کڑھائی تو آتی ہوگی نا چہرے کو اچھی طرح سی دو کہ چہرہ نظر نہ آئے نیند آ رہی ہے اس کو پانی پھینک دو اس کو نیند ختم ہو جائے گی اور اسی طرح ٹی وی کے بارے میں بتا دوں ٹی وی جو ہے سانپوں کا پٹارا ہے آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے دوسروں کے گھروں میں جا کے ٹی وی دیکھ رہی ہو نو بجے جاتی ہو جام مرچ کے 8:30-9 بجے اپنے سسرال اپنے مہکے کہ اپنی اماں کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھو گی گھر میں تو ٹی وی ہے نہیں اور جا کے دوسروں گھروں میں آ کے اپنے سسرال میں کے خالہ کیا تایا کیا ماموں کیا چچا کیا کے ٹی وی دیکھ رہی ہیں. بڑی آئیں اللہ والی بنی, یہ اللہ والی ہو, دل سے اللہ والی ہوتی دوسرے گھر میں آ کے ٹی وی دیکھتی کیا؟ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, ایک طرف تمہاری ماں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گی یا پھر اپنی اماں کی بات مانو گی؟ اس لیے امی سے فون کر کے کہہ دوں, دیکھیے امی میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں, بچوں کو بھی لا رہی ہوں, اس لیے جب میں آؤں گی آپ ایک گھنٹے ملنے آؤں گی آپ ٹی وی بند کر کے رکھیے گا, کیونکہ آپ ٹی وی کھولیں گی, میں نے تو گھر سے ٹی وی نکال دیا ہے, اب بچے ٹی وی دیکھیں گے. میں بچوں کی تربیت کرنا چاہ رہی ہوں, ان کو نیک بنانا چاہ رہی ہوں, آپ اس میں میری مدد فرمائیے. اس طرح اللہ ان شاء اللہ ان کی اماں کے دل میں رحم ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ. ایسا نہیں ہو سکتا, آپ خود ہی غافل ہیں, آپ خود ہی ٹی وی دیکھنا چاہتی ہیں. یہ خاص خیال رکھیے, جن گھروں میں ٹی وی نہیں ہے, ہمارے ایک دوست نے ٹی وی توڑ کے نکال دی اپنے گھر سے, یہ ہوتی ہے مردانگی, چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھنا ہے. اب یہ وہ وقت نہیں رہا, ہمت کر کے عمل کریں. بہت ہو چکی خاندان والوں کی پرواہ اور معاشرے والوں کی پرواہ کر کر کے دین کو ہم نے مروڑ دیا ہے. مصلحت کر کر کے, حکمت کر کر کے حق بات کو پیش بھی نہیں کرتے اور حق بات پر عمل بھی نہیں کرتے. خاندان والوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, خاندان والوں کے ساتھ بیٹھ کے ناچ رہے ہیں, مائیوں میں شرکت کر لی, مہندی میں شرکت کر لی, مووی بن رہی ہے جا کے دھڑام سے بیٹھ گئے مووی بننے والی تقریب میں, تصویریں کھینچ رہے ہیں بیٹھ گئے جا کے, یہ کوئی دین پہ چلنا ہوا یا دین کا مذاق اڑا؟ اس لیے ایسی تقریب میں شرکت مت کرو جس میں موویاں بن رہی ہیں تصویریں کھینچ رہی ہیں. ہمت کرو, خود ہی سوچنے کی بات ہے, اگر موت آ گئی نا اس تقریب میں, پھر دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس حالت میں موت آئی اسی حالت میں اٹھائی جاؤ گی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہیں ہوگا کہ تم ایسی تقریب میں شرکت کر رہی تھی جب میں نے منع کیا تھا کہ جہاں تصویریں ہوتی ہیں کتے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے, اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے تھے اور تم وہاں بیٹھی ہوئی تصویریں کھنچوا رہی تھی. اگر نہیں بھی کھنچوا رہی تھی وہاں کم از کم تصویریں بند تو رہی تھیں, پیاس لگ گئی دے دو بھی پانی اس کو. بخار تو نہیں چڑھا؟ ایک صاحب نے کہا آپ کا بیان سن کے مجھے بخار چڑھ گیا. کیا کریں, میں چھپ میں تھک جاتا ہوں اپنی داستانِ درد سے اختر, مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا. کب تک خاموش رہیں, آخر ایک وقت ہونا چاہیے. تمہیدے باندھتے باندھتے ہی بیان ختم ہو جاتا ہے, کوئی بتاتا ہی نہیں ان باتوں کو کہ ٹی وی سب گھر گھر میں ٹی وی کی کیبل کنیکشن جا رہے ہیں, ہر کمرے میں ٹی وی لگا ہوا ہے. تو دیکھیے آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے ماشاء اللہ, مگر آپ جا رہی ہیں کسی سے ملنے, صاف کہہ دیں میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں, ٹی وی سے ملنے نہیں آ رہی, میرا رشتے داری آپ سے ٹی وی سے نہیں ہے, تو برائے کرم ٹی وی بند کر دیے. اگر نہیں بند کر رہے آپ باہر کھڑے ہو جائیں, کمرے کے حدود کے باہر کھڑی رہیں اور بولیں بھائی سلمہ باجی میں آپ سے ملنے آئی ہوں, ٹی وی سے ملنے نہیں آئی, برائے کرم ٹی وی بند کر دیے. ان شاء اللہ سلمہ باجی ٹی وی بند کر دیں گی. ایک سلمہ چاہیے سلمان کو, دل نہ دینا چاہیے انجان کو. دوبارہ فرماتے ہیں اور عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے, پہلے بھی عرض کیا تھا, مزاروں میں جانے کا. بلے شاہ بچہ دے دے, بلے شاہ بچہ دے دے. بھائی قبر والا کیسے بچہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا. قبر والے کیسے, وہ خود اب محتاج ہیں. قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی, نہ کوئی مجنوں ملا نہ کوئی لیلا ملی, ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی. قبر والے سے مت مانگیے, آسان سا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی پریشانی آئے دو نفل نماز حاجت پڑھو, سجدے میں رو کے اللہ سے مانگو اے اللہ بچہ دے دیجیے. اللہ تعالیٰ نہیں ہے کیا, ہر جگہ موجود ہیں. اے اللہ روزی میں برکت دے دے, یا اللہ مجھے گناہ سے بچنے کی ہمت دے دیجیے, مجھے شرعی پردہ کی توفیق دے دیجیے. مانگو اللہ سے رو رو کے, چاہتے ہی نہیں ہو پردہ کرنا تم. اس لیے اور زبان کی حفاظت کریں ہم سب لوگ, مرد بھی عورتیں بھی, غیبت بہت کرتے ہیں ہم لوگ. الغیبت و اشد, مردہ بھائی کا گوشت کھانا ایسا, کوئی کھا سکتا ہے مردہ بھائی کا گوشت؟ سن رہے ہو, ہم سب لوگ زبان کی حفاظت کریں. یہ صرف یہ اتنا آسان طریقہ میرے شیخ نے فرما دیا, صرف یہ سوچ لو کہ زبان سے جو جو لفظ نکل رہا ہے یہ لکھا جا رہا ہے, بس لکھا جا رہا ہے کہ نہیں, سب لکھ رہے ہیں, فرشتے لکھ رہے ہیں. تو جب سوچو گے میرا لکھا جا رہا ہے تو محفوظ بھی تو کہیں ہو رہا ہے, کوئی کاپی اور کوئی ریکارڈر بھی تو ہے اس کا, یہ زمین ریکارڈر ہے, یہ کتابیں اعمال نامہ ریکارڈر ہیں, سب ساری فائلیں تیار ہو رہی ہیں ہماری, یہ اعضا ریکارڈر ہیں ہمارے. ہمت کرو, اللہ تعالیٰ ہمت سے بڑے بڑے گناہ چھوٹ جاتے ہیں, ہمت کرنے سے بڑا گناہ چھوٹ جاتا ہے. جو کہتا ہے ہمت نہیں ہے, محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دلیرانہ ہاں نفس پر تو کر دے ایک بار دلیرانہ نماز تو پونے چاہیے نا ختم کر دوں اچھا ماشاء اللہ اور نواز شریف کے بھی کچھ اشعار سنا دیتا ہوں ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ کے نواز شریف کے اشعار ہیں فرماتے ہیں کہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ بھلا جانے کیا جا مومنائے عالم تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر ہے ترام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ غلام مدینہ غلام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ اور بچی امی سے کیا کہہ رہی ہے امی امی پردہ کر لے نیکی سے اب دامن بھر لے امی امی پردہ کر لے او مائے مما پردہ کر لے اے میری امی پردہ کر لے پیاری امی پردہ کر لے امی جانی پردہ کر لے امی جان پردہ کر لے امی امی پردہ کر لے نیکی سے اب دامن بھر لے اور چھوٹا بچہ ابو سے کیا کہہ رہا ہے ابو ابو داڑھی رکھ لے او مائی فادر داڑھی رکھ لے او مائی پاپا داڑھی رکھ لے ابو ابو داڑھی رکھ لے ذائقہ سنت کا بھی چکھ لے او مائی برادر داڑھی رکھ لو اے میرے بھیا داڑھی رکھ لو اتنی عمر دے بے داڑھی میں گزاری اب تو بھیا داڑھی رکھ لو ماشاءاللہ یہ سے محبت چپ یہ ڈانٹ نہیں ہے یہ بس مجھے ڈانٹ لگ رہی ہے میں مجھے آپ سے غرض ہے کیا آپ میرے مرید ہو میں چاہتا ہوں آپ داڑھی رکھ لو مرید وہی ہوتا ہے اس کی مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بد نما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی عورتیں بھی سن لیں تاکہ ان کے دلوں میں اہمیت جاگے اپنے شوہر کو ملا کی دو گھنٹے کی تقریر اور اپنی لیلا جو بدستے مولا ملی ہے صبح جب شوہر کو ناشتہ دے رہی ہوں بول دے میرے پیارے شوہر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنا لیجیے یہ شکل اچھی نہیں لگتی بس اس طرح روزانہ کہہ دیا کرے جب شوہر کا موڈ اچھا ہو یعنی جب موڈ خراب ہو جا کے کہہ دے اور شوہر کی فرما برداری کرے بھائی شوہر خوش جس کا شوہر خوش اس کا اللہ خوش شوہر کو اگر شوہر ناراض ہو گیا تو رات بھر آپ کے اوپر لعنت برسے گی اور آپ کی نماز بھی قبول نہیں آپ کا روزہ بھی قبول نہیں شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرو. جو عورت شوہر کو خوش رکھتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو خوش رکھتا ہے. شوہر کا بہت بڑا رتبہ ہے. اگر پانچوں کی عورت نماز پڑھے, رمضان شریف کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے تو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے. ایسا بڑا رتبہ رکھا ہے. شوہر کی شکایت بھی مت کرو, شوہر سے بدگمانی بھی مت کرو, شوہر سے اچھا گمان رکھو. آپ تو اچھا گمان رکھیں, شوہر بھی آج کل کے بہت عجیب ہو گئے ہیں. باہر بد نظریاں کر کے آئیں گے تو اپنی بیوی کیسے اچھی لگے گی اس کو بھائی. اس لیے ہمارے حضرت والا اس کو زور دیتے کہ شوہروں سے بھی کہتے تھے کہ اپنے شوہروں کو آپ میرے بیان میں بھیج دیں تاکہ کم از کم وہ نظریں تو جھکائیں. اور میں حضرت والا کی یہی باتیں بتاتا ہوں مسجدوں میں کہ بھائی اپنے بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ, ان کی پٹائی مت کرو, اللہ کی بندیاں ہیں, ہے نا. وعاشرهن بالمعروف, اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور عورتوں کو ناز دکھانے کا حق حاصل ہے. عورت روٹ جائے, ہماری بیوی روٹ جائے, اس سے منہ میں مکہ مت مارو, منہ میں گلاب جامن ڈالو اس کو. فرماتے ہیں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روٹ جاتی تھی بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ جب تو روٹ جاتی مجھے پتہ چل جاتا ہے. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کا قربانہ آپ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا جب تو روٹ جاتی ہے وہ رب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہے, اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے وہ رب محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم کھاتی ہے. اس سے دلیل ملتی ہے کہ عورتوں کو روٹنے کا حق حاصل ہے. روٹ جائیں تو ہم مرد ان کی پٹائی مت کریں, یہ ہم بھی نہ روٹیں, ہم ان کو جا کے منا لیں. ماشاءاللہ. اور عورتوں کو خوشخبری ہے کہ ہماری مائیں جو بیویاں ہیں ہماری قیامت کے دن جنت میں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی. صلاتہن و صیامہن و عبادتہن البس اللہ وجوہ نور, انہیں نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, اللہ تعالیٰ زائد نور ان کے چہروں پہ ڈال دیں گے. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے خوشخبریاں ہیں جو عورتیں نمازیں پڑھی ہیں, روزہ رکھ رہی ہیں, زکوٰۃ ادا کر رہی ہیں. زیور کا زکوٰۃ ادا کرو, زیور قبر میں ساتھ نہیں جائے گا. اگر اتنا زیور ہے کہ آپ کے اوپر زیور زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو 2.5% زکوٰۃ نکالیں اپنے زیور کی, مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں. چاہے زیور توڑنا پڑے زیور توڑ دو, صرف تھوڑا سی تو زیور جائے گا, باقی تو تمہارے پاس ہی رہے گا. زیور کی زکوٰۃ ادا کرو اور جو نمازوں کا وقت پر ادا کرو, نمازوں سستی مت دکھاؤ. اور جو بچے روتے ہیں, ایک صاحب عورتیں کہتی ہیں بچے بہت روتے رہتے ہیں, نماز ہی نہیں پڑھتی. لو بھائی رونے تو بچوں کو, بڑوں نے رونا چھوڑ دیا, بچے تو رو رہے ہیں کم از کم, اللہ کی رحمت برس رہی ہے بچوں کے رونے سے. پریشان کیوں ہوتی ہو؟ وقت پر نماز ادا کرو. اور شوہر کا دل جیتنا چاہتی ہو اچھے اچھے کھانے کھلاؤ. دال بھی بنا رہی ہے اس میں تڑکا لگا کے دو. شوہر کا دل جیتنے کا یہ طریقہ ہے کہ میدے کے راستے سے اس کا دل جیتو. اور اچھے کپڑے پہن کے رہو شوہر کے پاس, میلی کچیلی مت رہو, صاف ستھرے بن کے رہو اپنے شوہر کے پاس. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ چیزیں جو ہیں بیان تو کر دیں, عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. انشاءاللہ بیان سنتی رہیں گی یا آتی رہیں گی جو ہے, یا عزیر میاں جو میرے خلیفہ ہیں حضرت والا ہی کی کتاب پڑھ کے سنائیں گے ہر پیر کو, یہاں ہے نا ہر پیر کو بتائیں 4 بجے. تو یہاں حضرت والا ہی کی صرف عارف بلّہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب سنائی جائے گی ہمیشہ. وہ میں نے ان سے عزیر میاں سے کہہ دیا ہے, عزیر صاحب سے, وہ یہاں پہ آ کے حضرت والا ہی کی کتاب سنایا کریں, اپنا بیان مت کریں. مجھے تو بیان کی اجازت دی ہے میرے شیخ نے, اس لیے میں بیان کر رہا ہوں, عورتوں کی اصلاحی بات بتا دی. اور وہ آ کے صرف کتاب پڑھ کے سنائیں گے, انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہو. میرے شیخ کی کتابیں پڑھ کے 40 غیر مسلم عورتیں مسلمان ہو گئیں, ایسا اثر ہے کتابوں میں. اللہ والوں کتابوں میں اثر ہوتا ہے, عورتیں کتابوں سے صحبت یافتہ ہو سکتی ہیں. اور کہیں پردے سے اللہ والوں کا بیان ہوتا ہے وہاں پہ جائیں تو یہ ان کی اللہ والوں کی صحبت ہے. اور پیروں سے بھی پردہ ہے, سچے مشائخ سے بھی پردہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نابینا صحابی سے پردہ کرا رہے ہیں. ہماری دو مائیں ام سلمہ میمونہ رضی اللہ عنہ موجود ہوتی ہیں, ایک نابینا صحابی آتے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ, نابینا دیکھ بھی نہیں سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اختجیبہ پردہ کر لو. ہماری مائیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ سہو عام, وہ تو ہمیں دیکھ نہیں رہے. فرمایا آفا امی عوانی السطمان تما تو بصیرانی, تم تو انہیں دیکھ رہی ہو. یعنی ہماری ماؤں کو, ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اے نابینا صحابی سے پردہ کرو. جب صحابی سے پردہ کروائیں تو آپ کو کرکٹ میچ دیکھنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ کسی عالم کو دیکھنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ نابینا صحابی سے پردہ کرا رہے ہیں, حدیث شریف سنا رہا ہوں میں. اور قرآن شریف میں آتا ہے فاسألوہن من وراء حجاب صحابہ, جب بات کرنی ہو وہ پردے کے پیچھے سے بات کرو عورتوں سے, ڈائریکٹ بات مت کرو, غلط پیر ہو گئے بہت زیادہ, عورتوں میں دم کر رہے ہیں سامنے کھڑے ہو کے اور پردہ بھی نہیں بیچ میں, خود اپنا دم نکلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے تھے بہت سے ایسے پیر ہو گئے, بولتے ہیں میں سفید داڑھی ہے ہمیں کچھ نہیں ہوتا, ارے آپ کے مریدوں کو بھی کچھ نہیں ہوتا, کہاں گیا اس وقت پردے کا حکم؟ صحابہ کو حکم ہو رہا ہے قرآن شریف میں کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو, بیچ میں پردہ ہونا چاہیے. تو ایسے پیروں کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتے, جانا ہی نہیں چاہیے. ارے دم درود کرنا ہے, سب سے بڑا دم درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, تینوں کل پڑھ لو فجر کے بعد مغرب کے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تخفیق من کل شیء, ہر شے کے لیے کافی ہو جائے گا, کالے جادو سے, بندش سے, سحر سے, اثرات سے تمہارا گھر پاک و صاف ہو جائے گا, کسی عامل کے پاس اور غلط پیروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تینوں کل پڑھ لو فجر کے بعد مغرب کے بعد, آپ بھی پڑھیں, بچوں کو, شوہر کو, بھائی کو, سب کو سکھا دیں. قل ھو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, تینوں صورتیں, آخری تین صورتیں تین تین دفعہ فجر مغرب کے بعد پڑھ لیجئے, ہر بندش سے نجات مل جائے گی. اور یہ بندشیں نہیں ہیں اصل میں, یہ غلط عامل ہیں, چھتوں پہ لیموں پھینک دیتے ہیں, اس میں سوئیاں پرو دیتے ہیں اور بولتے ہیں تمہارے گھر پہ جادو ہو گیا. ارے ایسا جادو تھوڑی کہ ہر حیدرآباد کے ہر گھر میں جادو ہو جائے گا. اور غلط ساس و بہو ہمیں جھگڑے کرواتے ہیں, ارے بھائی اے بہو سن لے, اپنی ساس کا ادب کر, جب تو کل ساس بنے گی تیری بہو تیرا ادب کرے گی, یہ سوچ لے تو. جیسا تمہارا عمل اپنی ساس کے ساتھ ہوگا نا, ویسے ہی جب تو ساس بنے گی تیرا بہو ویسے ہی عمل کرے گی. مکافات عمل ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے جیسے تم والدین کے ساتھ عمل کرو گے تو ویسے ہی تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ عمل کرے گی. ان کو ستایا تو تمہاری اولاد بھی تمہیں ستائے گی. والدین سے اوپر ہی نہیں کرنا ہے, ان سے کندھے جھکا کے بات کرنا ہے, قولاً کریمہ نرمی سے بات کرنا ہے, ان کو جھڑکنا نہیں ہے, ان سے اف بھی نہیں کرنا, ہوں بھی نہیں کرنا, بدتمیزی نہیں کرنی. یہاں تو گالی دے دیتے ہیں باپ کو, استغفر اللہ, ماں کو گالی دے دی, ماں سے جھڑک دیا. قرآن شریف میں کیا آ رہا ہے, ولا تنہرہما, اپنے والدین کو جھڑکو بھی مت. ارے ظالم تو باڈی بلڈنگ کر لی, اور اے عورت تو جوان ہو گئی, بوڑھی ہو, اپنی اماں کو ستا رہی ہے, نالائق بے حیا عورت, بوڑھی عورت ہو گئی نا, اور والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں, ان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے, بچے کی طرح ہو جاتی ہے, ان کو ستانا نہیں چاہیے, ان سے جھڑکنا نہیں چاہیے. اگر حدیث میں آتا ہے وہ ان ظلما ہوں, وہ ان ظلما ہوں, وہ ان ظلما ہوں, اگرچہ والدین ظلم بھی کریں, ظلم بھی کریں, ظلم بھی کریں, پھر بھی ان سے بدتمیزی مت کرو. ان سے مت کہو ارے اماں آپ کو نہیں پتا پردہ کرنا ضروری ہے, یہ تبلیغ کا کوئی طریقہ نہیں ہے, بس آپ خود پردہ کریں. اماں سے بولتے ہیں اماں میں آپ کے سارے کام کروں گی, آپ کے سر میں مالش کروں گی, میں رات کو آپ کی پیر دباؤں گی, میں آپ کی کچن کے سارے کام میں کروں گی, مگر میں پردہ نہیں اتار سکتی. میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی محبت میں پردہ کر لیا ہے, اس میں میں آپ کی بات نہیں مان سکتی, باقی آپ میں جائز کام سارے کروں گی. چھڑکے نہیں اپنے والدین, بہت خطرناک معاملہ ہے. ایک صحابی تھے, ان کی روح ہی نہیں نکل رہی, صحابی کی بات سنا رہا ہوں کہ کون بڑا خلیفہ چلے لگانے والا, بیان کرنے والا, عالم اور حافظ قاری سمجھتا ہے میں نجات ہو جائے گی اس نے والدین کو ستایا ہوا ہے. کتنا ہی بڑا خلیفہ ہو, کتنا ہی بڑا چلے لگانے والا ہو, کتنا ہی بڑا عالم اور حافظ ہو, کیونکہ صحابی کی بات بتا رہا ہوں. ایک صحابی, ان کی روح ہی نہیں نکل رہی, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اماں کو بلایا, فرمایا کیا تم اپنے بچے کو جہنم میں دیکھتا ہو جلنا چاہتی ہو؟ نہیں یا رسول اللہ, میں نہیں دیکھ سکتی. فرمایا تمہارے بیٹے کی روح نہیں نکل رہی ہے, جلدی سے اس کو معاف کر دو ورنہ اس کی روح نہیں نکل رہی, پریشانی میں. جیسی اس کی اماں نے معاف کیا ان صحابی کی روح نکل گئی. صحابی کی بات بتا رہا ہوں, ان کی روح ہی نکل رہی تھی والدہ کو پریشان کرنے کی وجہ سے. اس لیے اپنے والدین جن کے زندہ ہیں ان سے معافی مانگ لیں, پیر پکڑ کے, میں بھی اور ہم سب لوگ, والد صاحب والدہ سے معافی مانگ لیں, اور جن کے والدین چلے گئے وہ نیک بن جائیں, تینوں کل پڑھ کے روزانہ ان کو بخش دیں, کچھ 10-5 روپے روزانہ صدقہ کر دیا کریں, مالی صدقہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے, وہ صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ ان کی روح کو ثواب پہنچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرمانبرداروں میں لکھ لیں گے. بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب دعا کر لیتے ہیں, دعا ہی ایک سہارا ہے بھائی, ہم تو بات کرتے کرتے تھک جاتے ہیں, عمل کرنے والے کم ہوتے ہیں, جن پہ فضل ہوتا ہے وہی عمل کرتے ہیں بس. صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, اللہ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے, معاف فرما دے جو لوگ بھی آئے ہیں, کسی ایک کو محروم نہ فرما, جتنے مرد آئے ہیں, جتنی خواتین آئی ہیں, سب کو جذب فرما کے اللہ والا بنا دے, کسی ایک کو محروم نہ فرمائیے. اے اللہ ساری خواتین کو رابعہ وصیہ بنا دے, شریف پردہ کی توفیق عطا سے نواز دیجئے, شوہر کا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے, زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے, نظروں کی حفاظت کی توفیق دے دیجئے, کانوں سے بچا لے, ٹی وی سے بچا لے, وی سی آر, فیس بک سے بچا لے, موبائل میں گندی تصویروں سے بچا لے, گندے میسج سے بچا لے, گانوں سے بچا لیجئے. اے اللہ آنکھوں دلوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, کان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما, آخرت کی فکر عطا فرما, گناہوں سے نفرت عطا فرما, گنہگاروں سے نفرت نہ ہو بلکہ گناہ سے نفرت عطا فرما دیجئے. حق کو حق دکھ, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اے اللہ میرے حضرت والا بیمار ہیں, حضرت والا عشرت جمیل, سید عشرت جمیل میر صاحب دامت برکاتہم عالیہ, ان کو کروڑوں جانے عطا فرما, ان کی زندگی برکت دے دیجئے. جتنی عورتیں آئی ہیں پردے والی, اے اللہ ان کو استقامت دے دے, اے اللہ ان کی جائز حالت پوری فرما دے, اور یا اللہ ان کے ان سب کو رابیہ بصریہ بنا دے. اے اللہ کسی ایک کوئی محروم نہ فرمائے, یا اللہ جو بھی یہاں پہ آوے محروم نہ جاوے, کسی ایک کوئی محروم نہ فرمائیے, سب کو اللہ والا بنا دیجئے. اے اللہ اس ان باتوں کو, ان گزارشات کو قبول فرما لے, اور اپنی فضل کی, ہدایت کی, کرم کی, جذب کی, جذب کی بارش فرما دے, ہدایت کی فضائیں چلا دے. اور ہم سب کا چھوٹا سا تو دل ہے, یا اللہ ہم سب کا دل بدل دے, ہمارے ماں باپ, بہن بھائی, بیوی, بچے, خاندان والے سب کا دل بدل دیجئے, اپنا پیارا بنا لیجئے. اور ان کا جس اللہ والے سے دل ملتا ہو, اس سے اپنی اصلاح کروانے کی مجھے بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے اپنی رحمت سے. آپ راضی ہو جائیے. صلی اللہ علیہ. کتابیں لے کر آئیں, فاطمی اصلاحی خط مجھے لکھتی ہیں, وہ محرم کے دستخط کے ساتھ لکھیں, بغیر محرم کے دستخط کے میں کسی کو خط کا جواب نہیں دوں گا. یہ میرے شیخ کا طریقہ ہے. اصلاحی خط لکھ رہی ہیں, اصلاحی خط لکھیں, پوری کہانی مت لکھ دیں. اصلاحی خط میں کیا ہوتا ہے, بھائی مجھ سے پردہ نہیں ہو رہا, زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی, مجھ سے آنکھوں کی حفاظت نہیں ہو رہی, شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی, یہ اصلاحی خط ہوتا ہے. لمبی چوڑی کہانی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہشتی زیور کا ساتواں حصہ پڑھ لیں, اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر کیا کیا بیماریاں پائی جاتی ہیں. بہشتی زیور کا ساتواں حصہ پڑھ لیجیے. اور طریقہ میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ بہشتی زیور کے چوتھے حصے میں لکھا ہے, وہ پڑھ لیجیے تو گھر آپ کا جنت بن جائے گا, پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. ماشاءاللہ. بغیر دستخط کے, جو محرم کے دستخط کے خط بھیجے گا, اس کا جواب نہیں دیا جائے گا.